Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allah'ım sallu ala sallu. Sallu ala şefi'i zunubina ve kurrati ayunina ve tacir ruhusina Muhammed, Allah'ım sallu ala sallu. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elâ inne evliyâ Allah lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân l-azîm ve bârik lenâ fîhi velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyul kayyûm. Hassantukum bil hayyil kayyûm ellezî lâ yemûtü ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Şimdi sohbetimizin konusu neydi? Neyle alakalıydı? Geçen efendim hafta İmam Rabbani Kuddüs'e sirruhu Hazretlerinin ziyaretinden dönmüş idik. Taze taze size o feyizle, o bereketle İmam Rabbani Hazretlerimizin hakkında ve Şeyh-i Muhammed Baki Hazretleri hakkında bazı bilgiler sunmuş idik. Şimdi bu Hindistan gidişimizdeki ziyaret ettiğimiz zatları sade anlatıyoruz. Çünkü ziyaret etmediğimiz zatların haddi hesabı yok. Allah velileri Celle Celaluhu yüz binler, milyonlar, değil mi? 1400 senedir gelmiş geçmişler. Allah Teala hepsinin makamlarını âli eylesin. Himmetlerini üzerimize daim eylesin. Ancak bizim ziyaret ettiklerimizi size anlatıyoruz. Kimlere gittik, kimleri ziyaret ettik, kimlerden himmet istedik. Sizlere de huzurlarında dua ettik. O zatlardan efendim yine medet istiyoruz, himmet istiyoruz. İkinci olarak ziyaret ettiğimiz, üçüncü olarak diyelim. Evvela Muhammed Baki Hazretleri'ni anlattık. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin şeyhini. Ondan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri bizi kısaca anlattık tabii. Bir sohbetlik mesele. Ondan sonra kime ziyarete gittik? Efendim hemen onun kaddesallahu sirruhu ilerisinde Muhammed Masum Hazretleri. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin oğulları. Tabi oğulları hemen hemen hepsi kutup. Oğulların hepsi Evliyaullah'ın reislerinden. Hacı Muhammed Sadık Hazretleri, birinci oğlu, büyük oğlu, hemen yanında yatıyor. Kabri Şerifi'nin yanında yatıyor. Onun menakıbı şu anda elimizde değil. Efendim, zaten o bizim silsilemizde değil ama büyük velidir. Hemen onun yanında Muhammed Said Hazretleri yatıyor. Bütün oğullarının adı Muhammed'le başlıyor. Oğlu İmam Masum Hazretleri, Muhammed Masum'dur o da. Muhammed Masum'un 6 oğlu var. Hepsinin adı yine Muhammed'le başlıyor. Hep böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketleri öyle devam etmiş. O ismi şerifleri takmışlar. Muhammed Said Hazretleri Hazinur Rahme lakaplı, yani rahmet hazinesi, o da yanında yatıyor. İki oğlu yanında yatıyor. O da bizim silsilemizde değildir. Fakat o Kadiri tarikatının silsilesi ondan geliyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden birkaç tarikat demiştim size, değil mi? Nakşi, Kadiri, Çeşti efendim ve Sühreverdi gibi tarikatler silsile yoluyla devam etmiştir. Kadiri tarikının silsilesinde kim vardır? İmam-ı Rabbani'den sonra oğlu Muhammed Said Hazinur Rahme Hazretleri vardır. Büyük kutuptur, büyük velidir. O hemen yanında yatıyor. Ancak bizim şimdi, yani onları da ziyaret etmiş olduk tabi. Yanlarında, o ikisi yanında yatıyor, iki oğul. Silsilemizin, Nakşi silsilesinin devamını sağlayan zat, efendim, Muhammed Masum Hazretleri, Kaddesallahu sirruhu, El-Urvetül Vizka diye silsilede geçen, yani sağlam kulp, ona tutunan Allah'ın izniyle selamete erer. Bu zat hakkında, onun ayrı bir türbesi var, çok büyük makamı var, camisi yanında var. Tabi oralar şimdi ne dedim? Gariptir. 60-70 kişi Müslüman var. Geri kalan sihlerin elindedir. Ama inşallah bundan sonra artar inşallah. Daha bir canlılık olur Müslümanların ziyaretleri oraya arttıkça. Muhammed Masum Hazretleri Kaddesallahu sirruhu 1007 senesinde doğmuştur. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri binin müceddididir. Oğlu kaç yaşında doğmuştur? Bu Muhammed Mazlum Hazretleri 1007 senesinde doğmuştur. Babasından sonra da irşat makamına geçmiştir. Nakşi tarikıyla ilgili. Bu mübarek zatın bir mektubatı vardır. Fakat tabi aslı Farsçadır. O mektubat da 3 cilt şeklinde bir büyük ciltte toplanmıştır. Onun Osmanlıcası vardır elimizde şu anda. Onun Arapçaya çevrilmişi yok. Doğumundan veli idi. Yani bazı insanlar sonradan veli olur, bazı insanlar doğuştan veli olur. Bunun alameti nedir? Ramazan ayında süt emmezdi annesinden. Abdülkadir Geylani hakkında da böyle bir rivayet var değil mi? Efendim Ramazan'da süt emmezdi. Bu nedir? Onun doğuştan veli olduğunun alametidir. 3 yaşına geldiğinde vahdet-i vücut makamına ermiş. Başkaları 80 yaşında eremiyor değil mi? Enel ard, enes sema, yer benim, gök benim, ağaçlar hak, şunlar hak, böyle bu makama 3 yaşında. Kur'an-ı Azimüşşan hafızlığı kaç ayda yapmış? 3 ayda. Efendim bunlar Allah'ın vergisi işler. Ondan sonra zahiri ilimleri bitirmiş, tarikat ilimlerini bitirmiş, 17 yaşında şeyhliğe başlamış, mürşitliğe. Bizimkiler şimdi 17 yaşında yolunu bulamıyor daha. Evet. İrşat makamına gelmiş. Böylece sünnet seniye son derece temessük ve takva üzere vera ve zühdün nihayetinde kemal istikametle beraber azimetle amel, bidatlardan ve ruhsatlardan içtinap yolunu ilerletmiş. Babası İmam-ı Rabbani Hazretleri küçüklüğünde onun kabiliyetinin yüceliğine işaret buyurmuş. Ve onun doğuşu çok bereketli oldu. Çünkü ben o doğduktan sonra Şeyh'im Muhammed Baki Hazretlerine ulaştım buyurmuş. Biliyorsunuz öbür tarikatları bitirmişti. Nakşi tarikatine Muhammed Baki Hazretleri Semerkant'ten gelen zata ulaşarak 2 küsur ayda bitirmişti. Şeyhine kavuşmasını çok büyük bereket sayıyor. Muhammed Mazlum Hazretleri'nin doğumundan sonra olmasını da bir uğur olarak algılıyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyururlardı ki bu benim oğlum Muhammed Masum mahbublardandır. Allah-u Teala'nın sevdiği murat kullardandır. Velayet-i Muhammediye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus velilik makamına istidat ve kabiliyet sahibidir. Bir gün dedi ki İmam Masum Hazretleri babasına, babacığım dedi, ben kendimi öyle bir nur görüyorum ki bütün alemin her zerresine o nur sirayet etmiş. Güneş gibi her şey benimle nurlanıyor, aydınlanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu, evladım sen zamanının en büyük velisi olacaksın, kutbu olacaksın, bunu böyle benden belle. Günü gelir, hatırlarsın. Ondan sonra yine bir gün buyurdu ki, sende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tıynetinden bir nebze vardır. Çünkü kendisine buyurdu, bana buyuruldu ki, İmam-ı Rabbani'ye sen nereden yaratıldın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamurunun, toprağının kalan kısmından. İşte o da oğlu Muhammed Masum'a buyurdu ki sende de o tıynetten, Habib-i Azam sallallahu aleyhi ve sellemin tıynetinden bir bakiye vardır. İşte onun için mahbubiyet makamı, muratlık makamı sende mevcuttur. İmam Rabbani Hazretleri buyururdu ki ben kendimi ve bu çocuğu kimlerden buluyorum? Fülletün minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Ayet-i Kerime'de buyurulan mukarreplerden. Evvelki ümmetlerde mukarrepler çok vardı. Bu ümmette çok az var. Niye evvelki ümmetlerde çok vardı? Her ümmette bir peygamber vardı. Şimdi bu ümmetle geçmiş bütün ümmetleri mukayese edersen mukarrabler, yani Allah'ın en yakın kulları hangisinde fazladır? Geçmişlerde. Neden geçmişlerde? Çünkü bu ümmette bir peygamber vardır. Ondan sonra da peygamber yoktur. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve selleme son derece tabi olan İmam-ı Rabbani gibi az veliler vardır. Müceddidler, az veliler vardır. Onun için mukarrepler eski ümmetlerde çok, son ümmette az. Ben kendimi ve oğlumu o mukarreplerden buluyorum. İmam-ı Rabbani Muhammed Masum Hazretlerine işareten buyururlardı. Yine buyurdu ki benim üzerimde olan kayyumiyet hilatı, hilat nedir? Kaftan. Tabii bu manevi hilatler vardır. Mesela kutup olacak zata, kutup olan zata, bu manada, alemi manada ne vardır? Merasimler yapılır. Bu merasimlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunur. Bütün evliya bulunur, dört halife bulunur, hatta geçmiş peygamberler bulunur. Bu merasimler oluyor mu? Oluyor. Senin haberin oluyor mu? Olmuyor. Olmasın. Hiç olmazsa inan, sevenlerden ol, sövenlerden olma. Dolayısıyla tabii Müslümanım diyenlerin çoğu da bunlardan nasipsizdir. Bir de şöyle, kabullenmedikleri için hepten mahrumdurlar. Ama biz kabul ediyoruz elhamdülillah. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri bu makamın ehliydi. Onu beyan ederdi. Kimse beyan eder. Bizim Efendi Hazretleri beyan etmez. Velakin bellidir. Efendi babamız bu merasimi anlatırdı. Muhsin abi vardı. Allah rahmet etsin. Efendi babamız ona güzelim derdi. Çok severdi onu. Efendi Hazretleri de abi olarak, Muhsin abi olarak onu kabul ederdi. O zat bunu anlattı. Efendi Hazretleri'nin yanında bir kere Efendi babanın kabrinde bize bunu anlattı ki şöyle anlatırdı işte, nasıl ona o hilatı giydirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydiriyor o. Zamanın en büyük velisi olduğunun cübbesini, hilatini efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elle giydiriyor. Onu efendi babamıza nasıl giydirdiğini kabri şerifinde yazıyor. Kutbul ektab, hafzül evtad. Allah şefaatlerine nail eylesin. Tabii bu merasimler yapılıyor. Efendi Hazretlerimiz hakkında ne buyurdu? Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Oradan da anlamak lazımdır zamanın kutbunu. Kayyumiyet hilatini Allah Teala bana giydirmişti. Fakat bu kayyumiyet kutupluktan da ileridir. Kayyumiyet nedir biliyor musunuz? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah Teala kayyumdur. Kayyum ne demek? Bütün alemin her zerresini ayakta tutan. Şimdi her alemde gerçekte kiminle kaim ve daimdir? Kiminle mevcuttur? Kiminle vardır? Kiminle duruyor? Allah ile. Celle Celaluhu, Allah Teala tutmasa hiçbir şey duramaz. İnne Allah'ın şükür semavat ve lardın tezûle, gökler yerler kaymasın diye Allah tutuyor. Celle Celaluhu. Ve leinzâlete aynemşekû mâ minâhidin bâdî, bir kaymağa başlasalar Allah'tan sonra kimse onları tutamaz. İşte zelzele oluyor. Kim tutabiliyor? Bu itibarla Allah-u Teala kayyum. Efendim, ruh hes nis numast. Kayyum alem hes nis numast. İmam Gazali buyuruyor. Ne demek? Ruh vardır, yok gibi gözükür. Bizi ayakta tutan nedir? Ruhtur. Esas insan kimdir? Ruhtur. Ama görünen nedir? Kalıp, iskelet, bedendir. İnsan ne, kendini neyle duruyorum zanneder? Bu bedenle duruyorum zaten. Halbuki ölenin bedeni kayboluyor mu? Kaybolmuyor. Beden ortada duruyor. Peki niye konuşmuyor? Niye görüşmüyor? Niye öldü diyorsun? Ruh ayrıldığı için. Yoksa aynı insan duruyor ama beden ondan sonra çürümeye, kokuşmaya, bozuşmaya başlıyor. Ruh onu terk edince. Onu da bırak. Uykudayken ne oluyor? Ruh gittiği için insan uyuduğunda yanında konuşulanı bile uyanmadıkça duyamıyor, göremiyor. Demek ki nasıl ki ruh vardır, yok gibi görünüyor, Allah-u Teala da vardır, yok gibi görünüyor. Yani ortada görünmüyor, eserleri görünüyor, kendisi görünmüyor. Ruhun da kendisi görünüyor mu? Görünmüyor. Ruh mesela uyanırken giriyor, uyurken çıkıyor. Fakat girdiğinde çıktığında bir gelme gitme, esme püsme böyle falan bir şeyler anlıyor musunuz? Yok. İşte onun için Allah-u Teala'nın da zatından bir şey, eser bulamıyorsunuz. Zatından bir nebze, bir ulaşım sağlayamıyorsunuz. Ama eserleri, isimlerinin, sıfatlarının zuhurları, mazharları, ki hepimiz onun isimlerinin, sıfatlarının nesiyiz? Mazharlarıyız. Hayat sıfatının tecellisiyle diriyiz. İlim sıfatının tecellisiyle bir şeyler biliyoruz. Sem'i sıfat tecellisiyle işitiyoruz. Basarın tecellisiyle görüyoruz. Bir şey arzuluyorsak irade sıfatının mazharıyız. Bir şeye elimiz yetiyorsa, gücümüz yetiyorsa kudret sıfatının meclasıyız. Konuşuyorsak kelam sıfatının eseriyle, bir efendim sanat yapıyorsak tekvin sıfatının tesiriyle vesaire. Dolayısıyla Allah-u Teala bütün yaratıkların nesidir? Kayyumudur. Ama bu kayyumluğu neyle yapıyor? Vasıtalarla yapıyor. Mesela bu bedeni ayakta tutma vasfını neyle yapıyor? Ruhla. Dolayısıyla bedenin kayyumu nedir? Ruhtur. Ruhun kayyumu kimdir? Allah-u Teala. Bunu böyle anladığınız zaman birçok şeylere anahtar elinize verilmiş oluyor sizin. Allah-u Teala ve iz قال ربك اني جاعل في الارض خليفه. Adem Aleyhisselam'ı yaratırken ne buyurdu? Ben yeryüzünde halife yaratacağım. Halife ne demek? Benim yerime kaim. Adem Aleyhisselam nübüvvet, yani peygamberlik vasfıyla beraber neydi? Kayyumiyeti vardı. Bütün alem ona müteveccihti. Bütün alemin kıblesi odur. Bütün alemin her zerresi ona yönelmiştir. Bilse de, bilmese de, güneşe doğru ay çiçekleri ne yapıyor? He? Dönüyor. Ama sorsan ona ne yapıyorsun? Hiçbir şey demiyor. Dolayısıyla bilse de bilmese de her şey ona yöneliktir. Adem Aleyhisselam'ı ne yaptı Mevla? Meleklere kıble yaptı. Ona secde edin. Buyurdu mu? Ha, ona yöneldi. İşte kayyumluk. İlk halife kimdir? Adem Aleyhisselam. İlk kayyum kimdir? Adem Aleyhisselam. İşte peygamberler kayyumdur. Velilerden de bazıları kayyumdur. Çünkü kayyum bir zamanda kaç tane olur? Bir tane olur. Çünkü bütün alemin yönetim yetkisini Allah-u Teala kime verir? O zata verir. Ha, bu şirke girer mi? Haşa! Senin kafasızlığına girer. Niye? Ayet söylüyorum sana. Yüdebbirul emra minessema. Gökten yere bütün işleri yöneten kimdir? Allah'tır. Öbür ayeti okuyorum sana. Fel müdebbirati emra. İşleri yöneten meleklere yemin ederim. Demek ki yaratma manasında yönetme ancak Allah'a aittir. Ama yetki manasında yönetme meleklerde de vardır, velilerde de vardır. Tasarruf dediğimiz olay budur. Dolayısıyla Allah-u Teala yaratır ama nasıl ki bu bedenin yönetimini kimle yapıyor? Ruhla yapıyor. Bütün alemde de bir halife tayin eder. Dünya o halifesiz durmaz. İşte o halife kayyumdur. Kayyum-u zamani. İşte İmam Rabbani Hazretleri hakkında ne diyoruz? Kayyum-u zamani. Zamanının kayyumu. Ondan sonra kime geçti? Muhammed Masum. Kayyumdur. Ondan sonra onun torunu var. Muhammed Zübeyir. Muhammed Nakşibend var. İkinci Nakşibend deniyor. Muhammed Masum'un oğludur. Bütün bunları anlatacağız. Bu zat, onlar da kayyumiyet yapmışlardır. Ondan sonra kimdir? Tabii ismi belli olmamış olabilir, kitaplarda geçmemiş olabilir ama illa devrinin, zamanın kayyumu mevcuttur. Ne gibi? Alem duruyorsa o direk tutuyor. O direk tutuyor. O Allah Teala'nın menabının naibidir, makamının halifesidir. Bu halifelik sırrı Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam hakkında açıkça beyan edilmiştir. İşte İmam Rabbani Hazretleri alemi tutan, bütün zerreler kendisine teveccüh etmiş olan, Kabe tavaf etti demedik mi? Hah, o kayyum olduğu için, insan her şeyden daha üstün olduğu için, insan melekten de üstündür. Bu itibarla İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-ü Ruhu buyurdu ki, evladım Muhammed Masum, benim bu alemle alaka ve irtibatım kayyumiyet sebebiyleydi. Yani alemin yönetimi bana verilmişti. Mevla tarafından bu tasarruf her zerre bana müteveccih idi. Fakat şimdi baktım ki diyor bütün mükevvenat 18 bin alem sana yönelmiş. Oğluna diyor. Anlıyorum ki diyor vefatım yaklaştı. Kayyumiyet makamı kime devredildi? Sağlığında Muhammed Masum Hazretlerine devredildi. Neler oluyormuş, neler oluyormuş değil mi? Biz de mışıl mışıl uyuyormuşuz. Biz yatakta horlarken Allah'ın dostlarıyla Mevla'nın ne muameleleri oluyormuş. Allah bizleri de agahlardan eylesin, uyanıklardan eylesin, haberdarlardan eylesin. Ya hele bir de yok öyle bir şeyler diyenlerin vah dalaletine, vah felaketine, vah nasipsizliğine. Allah bizi onlardan etmesin. Hiç olmazsa bu marifetlere inananlardanız. Elhamdülillah. Evet. İmam Muhammed Masum Kuddüs-i Sürru Hazretleri böyle bir zattır. Kendisinin tabii mektupları vardır. Efendi Hazretlerimiz o mektupları da Osmanlıca hepsini bilir. Senelerce okutmuştur, okumuştur fakat ders halinde okunmamıştır. Ders halinde İmam Rabbani Hazretleri'ninkiler okutulmuştur. Dolayısıyla onun mektubatı da onun marifetlerinin şahididir. İmam Masum Hazretleri Kuddüs-i Sürru'nun efendim kerametleri sonsuz, güneşten açık efendim kerametleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini zikredeceğiz. Bunlar manevi takviyelerdir. Allah hepimize sekinet yağdırır inşallah. bir manevi destek gelir, ibadete kuvvet gelir, hevesimiz artar. Ne veliler varmış diye duyduğumuz zaman da onların ipine sarılmak gelir inşallah. İçimizden o sağlam kulpa tutunmak gelir inşallah. Urvetül vuska Muhammed Masum. Kudüsü ruhu. Halifelerinden Muhammed Sıddık Hazretleri diyor ki at üstünde bir yolculuktaydım. At beni öyle bir döndürmeye başladı yere atmak için üzerinden at bazı ne yapar huysuzlanır. Adamı üstünden yere atmak ister. Ayağım diyor üzengide kaldı. Çok tehlikeli değil mi? Ayağım takılı kaldı böyle döndürüyor döndürüyor az kalsın öleceğim kesinleşti yani kafamı vuracak bir yere. Hemen Kayyum Hazretlerinden, Muhammed Masum Hazretlerinden himmet istedim. Yani medet, yardım et bana diye istigase ettim. Şimdi burada yardımı yaratan kimdir? Allah Teala. Sebep kimdir? Muhammed Masum. Kafanız çalışıyor mu? İsa Aleyhisselam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de he? Uhil mevta, ölüleri diriltirim diyor. He? Körleri gördürürüm diyor. Kur'an. Ama neyle? Biiznillah. Allah orayı göz ardı edin. Şirk, mirk, Vehhabi gibi başlarsınız sapıtma. Öyle kafasızlıklar yapmayın. Şirkle bizim ne alakamız var? Ama tabii burada o kayıt illa melhuzdur, mukadderdir ve niyettedir. Yani hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuktan bahsediyor. Eski ümmetlerdeki ve kânel gulâm yübriül ekmehe vel ebrasa alacalı iyi ederdi, körleri gördürürdü diyor. Ve eşfilmiyor da hastalara şifa verirdi diyor. Bak, hadis Müslim'dedir, sahih. Demek ki Resulullah dahi bu tabirleri kullanmış mı? Kullanmış. Tabi buradaki niyet nedir? Allah'ın izniyle. Ama bunu anlamadığın zaman kimse Allah'tan başka bir şey yapamaz. Onu herkes biliyor. Çocuğa mı anlatıyorsun? Onu herkes biliyor. Ama Allah'ın izin verdiği kimselere, yetki verdiği kimselere de Allah'ın nesi vardır? Dostluk muamelesi vardır. Madem niye herkese vermiyor o yetkiyi? Kime veriyorsa onu tanımak lazımdır. Yardım ister istemez diyor. Bir anda baktım hemen yanıma geldi. Atı durdurdu. Benim üzerine düzgünce bindirdi. Dikkat et dedi git. Ölüyordum diyor. Sallıyor beni. Üzengiye ayağım takılmış gidiyorum. Efendim. Yine müritlerinden bir zat denize düştü. Yüzme de bilmiyor. Tehlikeli mi? Eşittir. Ölüm. Bindi şeye de ne oldu? Nahivci gemiye bindi de hava atayım diye nahiv ilmini bilen alim biliyor musun? Şeye ne diyor? Efendim gemiciye etarifu nahve nahiv ilmi biliyor musun diyor şimdi onu. Hocaya hava atacak. Gemici ne bilsin? Mellah, fellah. Adam dedi ne bileyim dedi ya. Zeben İsrumrike dedi, ömrünün yarısı boşa gitmiş. Ne cahil adamsın ya falan. Hiç böyle denir mi herifin gemisindesin ya? Ondan sonra bir fırtına dedi, hoca efendi etarifu sibahate, yüzme bilir misin dedi. Dedi la zehebe küllü ömrike dedi, ömrünün hepsi gitti şimdi dedi. Nahiv de bir sen boş. Onun için yüzme bilmeden denize düştü, helakı kesinleşti. Az kalsın boğulacaktı. Hemen diyor, Hazreti Kayyum'den himmet istedim, hemen geldi, tuttu elimden diyor, beni sahile çıkarttı. İmam Masum, Kayyum zatlar böyledirler. Efendim, bir gün tekkede müritleriyle oturuyordu, mübarek eli koltuğuna kadar bir anda ıslandı, bir şey yok. Durup dururken, su yok, bir şey yok. Hemen su çıktı buraya kadar. Şaşırdılar. Dedi, sordular, buyurdu ki, müritlerimden bir tacir vardı, gemiye binmiş, az kalsın boğulacak, imdat istedi. Onu şimdi kurtardım diyor, şuraya kadar ıslanmış. Serhent nereye, denizin ortası nereye? Bunlar böyle zatlar idi. Sonra o tacir geldi. Bir zaman sonra aynen anlattı. İhvana dedi ki böyle başıma iş geldi, himmet istedim. İşte beni efendim kurtardı. İmam Masum Hazretleri zamanında bir mecusi sihirbaz zuhur etti. Bu sihirbazlar öyle acayip bir şeylerdi ki milleti dinden çıkarırlar. Ateşi yakıyor, adamı içine sokuyor, lafını dinleyen adamlarını. Ateş onları yakmıyor. Millette tabi seyretmeye merak, bütün Müslümanlar başladı gavur olma. Olur ya, Olmaz mı? Bir Deccal nasıl yapacak? Bir harikuladelik gösterecek, bütün milleti kendine ilah diye taptıracak. Bir millet hemen fitnelenir. Bak ben doğruyum ki, efendim, yanmıyorum. Halbuki şabeze yani, göz boyacılık, o bir oyun, sihirde bir oyun var. Sen öyle görüyorsun. Yuhayyelu ileyhi min sihrihim enneha tes'a. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkan büyücüler ki bu işin en ustalarıydı. Onlar hani 70 bin büyücü biliyorsunuz, ortalığa şeyi civaladılar, boyaladılar, urganları, ipleri, halatları efendim serdiler de Musa Aleyhisselam bile içinden korktu ya, kendi kendine bu ne iştir, ben bunlarla nasıl baş edeceğim. Orada işte sihri Mevla anlatırken ne diyor? Yuhayyelu ileyhi min sihrihim. Öyle büyü yaptılar ki diyor Musa Aleyhisselam'a ve seyredenlere öyle hayal ettiriliyordu ki onlar koşuyorlar. Halbuki hiç koşan yok, hepsi yerinde duruyor. Canı yok, bir sesi yok ya, halat. Civalamış, boyalamış onu. Fakat öyle bir hünerdir ki o artık bir bakıma hipnotizmadır, bir bakıma göz boğacılıktır, şahbezedir, değişik oyunları var bu işin. Efendim, adamı ne yapıyor? Sokuyor şeyin içine. Sandığın ortadan kesiyor, üçe bölüyor, dörde katlıyor, beşe patlıyor. Adamı yine çıkarıyor sağlam. Halbuki çoktan nasıl iştir değil mi? Siz de seyrediyorsunuz bazı kere. Oyunlar yapıyorlar. Ha o nedir diyor? Ona hayal ettiriliyor. Ha hayal ettiriliyor. Yani senin gözüne öyle gösteriliyor. Hakikatta öyle değil. İşte sihir budur. E mecusi bunu bu şekilde sahir büyücülüğünden adam ateşe koyuyor. Adam yanmıyor. Bak işte efendim benim dinim haktır ki adam yanmıyor. Millete bunu efendim ispat etmeye çalışıyor. Milleti dinden çıkarmaya çalışıyor. Büyüklerin zamanlarında çok oldu Beyazıt Bestami Hazretleri zamanında efendim bu sahirlerle. Çok uğraştı büyükler. Ondan sonra ne yaptı? Kendi cübbesini onun cübbesinin efendim üstüne sardı. İçerideki onun cübbesi yandı. Kendi cübbesi üstte yanmadı. Bu gibi şeyler ne yapar? Sihri iptal eder. Evliyaullah sihri ne yapar? İptal eder. İptal edince hak meydana çıkar. Millet ona aldanmaz. Efendim, adamı öldürüyor. Milletin gözünün önünde, ondan sonra ne yapıyor? Diriltiyor. Bakıyorsun nabız mabız hiç gitmiş, ölmüş. Sonra diriltmiş. Böyle belirtiler gösteriyor. Milleti az daha gavur edecek. Orada da büyüklerden birisi vardı. Çekti kılıcı. Büyücünün kafasına bir darbe. Ne oldu sonra? Yapabiliyorsa dedi, şimdi kendisini diriltsin. Onun için bu oyunları Evliyaullah bozar. İmam Masum Hazretleri zamanında bu zuhur etti. Hazreti Şeyh buyurdu, büyük bir ateş yakın. Müritlerden birini de içine sokun. Çünkü neden? Halbuki ateşe girmek caiz değil. Ama ne yapması lazım onu? İptal etmesi lazım. Millet dinden çıkıyor. Efendim, o mürit ne yaptı? Ateşe girdi. İmam Masum Hazretleri de zikirle meşgul oluyor. Mevla ile meşgul oluyor. Ve böylece ateş ona güllük gülistanlık oldu İbrahim Aleyhisselam'a. Olduğu gibi kafir hapt oldu. Ve böylece insanların dinden dönme tehlikesi ortadan kalktı. O zikirle meşgul olunca ruh çağırıyorlar değil mi? Ruh çağırıyorlar. Ruh çağrılıp da ruh gelmez. Ruhlar gezer. Gezer ama senin davetiyene göre gezmez. Mevla'nın izine tabidirler. Bunlar efendim fincanları koyuyorlar, kağıtları koyuyorlar. Ondan sonra çağırıyorlar. Bir de bakıyorsun fincan tıpış tıpış tıpış gidiyor. Oradan kağıtlar kalkıyor, uçuyor, o konuyor, o kalkıyor. Böyle oyunlar var. Halbuki cinlerin, şeytanların oyunudur. Şeytan orada, cin var ya, cin yok mu? Cin dolu, şeytan dolu. Onlar oynuyor ondan, kağıt şimdi. Adamı görmüyorsun, kağıdın gittiğini görüyorsun böyle. O da diyor ki ruh geldi. Ya tamam kağıt gidiyor ama bunu şeytan götürüyor. Sen de ruh geldi diyor, beni kandırıyorsun sen. Bunu kimin götürdüğünü görmediğim için ne dersen yutacağım tabii. Efendi baba, Hacı Alaaddin Efendi Kusesur Hazretleri bunu duydu. Olmaz öyle şey dedi. Oluyor Efendi Hazretleri dediler. Efendi babaya. Beni çağırın oraya dedi. Çağırdılar onun yanında. O zamanın işte en hünerlileri geldiler. Çağır çağır. Kağıt kıpırtamıyor, çıt yok. Niye? Zikirle meşgul olunca zikrin nuru şeytanın narını söndürür. Gelmiyor. Allah Allah dediler. Bu kadar ruh çağırdık, her yer kıpır kıpır oynuyordu da. Bu adam gelince, senin yanına gelmiyorlar hoca efendi dedi. Seni yan odaya alalım müsaadenizle. Buyurun dedi. Yan odaya geçti, bir teveccüh, bir teveccüh yan odada. Evliyaullah'ın teveccühüne duvar mı dayanır canım? Yine gelmiyor. Bu nasıl adam dediler ya? O nasıl adam işte? Şeytanın düşmanı adam işte. Şeytan onun yanına gelemiyor. Hazreti Ömer'e ne dedi? Şeytan seni hangi yolda görse yolunu değiştirir. Yakmasın beni diye. Ali Haydar Efendi bu. Kaddesallahu sirruhu. Cinler korkuyor ondan. Ali Haydar Efendi ya. Müritlerinden birisi cinlerden bir kızla evlendi. Sonra sordu ona niye böyle yaptın dedi. Bunu boşa. Efendim boşayayım da işte bu cinler başıma, sülalesi cin biliyor musun? İnsanla uğraşamıyoruz boşarsan da. Cinle nasıl uğraşacaksın? Adamı mahvederler. Ulan evlenirken düşüneydin. Cinle evlenmiş, şeyhinden izin almamış. Dedi boşa. E ben ne yaparım dedi. Bunlar beni yakar. Beni söyle dedi. Hakikaten o zatı, Bilal Efendi bir zat, yok Haşim Efendi olacak. Bandırmada. Haşim Efendi. Müritlerde. Mahkemeye çıkarttılar onu. 4 tane cin hakim oturuyor orada. Dediler bunun dediler, hizmetinde bir eksiklik mi gördün? Namussuzluk mu yaptı? Böyle soruyorlar ha! Müslüman mahkemesi. Dedi hiçbir şey görmedim. Niye boşuyorsun? Dedi benim bir şeyhim var dedi, o emretti. Kim mi senin şeyhin dedi? Ali Haydar Efendi. Dördü kafa kafaya verdi böyle. Bir düşündüler, mahkeme kararı. Berat dedi, bunun şeyhi hepimizi yakar dedi. Ali Haydar Efendi için. Kaddesallahu sirruhu. Evet. Bu zatlar böyle zatlar. Allah şefaatlerine nail eylesin. Şeyh Abdurrahman Hazretleri, Kirmizi, İhvan'dan birisi, diyor ki bir kere diyor, arkadaşlarımla beraber uzak yerden Muhammed Mazum Hazretleri'ni ziyarete gittim. Mübarek elbisesinden birer parça veriyor, bereket olsun diye. Herkese verdi diyor. Teberrük var mı teberrük? Var. Bu cübbesi, İşte kabrinin örtüsü diyoruz değil mi? Kabrinin örtüsü. Bunlarda bereket var mı? Var. Bunların olduğu yere cin şeytan Allah'ın izniyle giremez. Bak İhvan'dan birisine bir peri musallat oldu. Her sabah, her gece onu ihtilam ediyor. Aynı hanımıyla münasebet gibi. Fakat zina günahı olmaz onda. Çünkü elinde değil. O geliyor ona musallat oluyor. Adamın karısı yanında. Karının haberi yok. Yatıyorlar beraber. Adam kalkıyor, her sabah banyo, her sabah banyo. Karı dedi ki, ne oluyor ya? Hep de böyle yıkanan adam değilsin dedi sen böyle. Bir iş olmasa, kuru kuruya yıkanmazsın dedi. Bu ne iştir? Anı da anlatamıyor. Ya? Böyle başına iş gelen var. Kiminiz belki bana da olsa diyorsunuz ama, adamı yakar ha! Cinden çok dolaşma. Ne şeytanı gör, ne huzu çek. Karıştırma o işi. Aynı lezzet hasıl oluyor. Canı çıktı ya adamın, canım çıktı dedi. Vücudum çekti dedi sudan ya. Geldi Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri ona bir tane lastiğini verdi. Kendi lastiğini. Onu dedi sar yanına onunla yat. Ondan sonra gelemiyor diyor. Mübarek lastiğine. Yani şimdi de böyle işler oluyor yani ha. Böyle veliler var yani. Allah şefaatlerine nail eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Teberrük, eser. Eserinden bereketlenmek. Onların bir parçası bile. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kabrimden toprak kabrine koyana azap olmaz. Bunlara böyle tasarruf verilmiş. Onun için geçen hafta mübarek kabrinin örtüsünü getirdik, ziyaret edildi burada. Fakat çok kardeşlerimiz mahrum oldu. Sonradan duydular. Duyanlar üzüldüler. Ne yapalım, ne edelim? Biz de size şimdi duyuruyoruz. Kimleri de seviyorsanız Allah için onlara da duyurun. Bir daha her sefer bu olacak iş değil. Biraz zorluk oluyor, zahmet oluyor. Onun için cuma sabahı. Bu mübarek önümüzdeki cuma sabahı secdelerde inşallah kabri şerifin örtüsü gelecek. Sizlere de öpmek nasip olsun. Mahrum olanlara duyurun. Bir daha da bu her zaman olacak bir imkan olmayabilir. Onun için efendim ta Güney Afrika'ya gittiğimde Güney Afrika'daki Hindistanlı bir zat dedi bir hafta bende emanetliğine kabir örtüsü gelmiş öyle elden ele geziyor. Dünyanın nerelerinde bir öpmek için insanlar bir gün iki gün müsaadeyle dolaştırır. Size ayağınıza geldi inşallah. Cuma sabahında mahrum olanlar istifade etsin. Ve duyurun insanlara ki mahrum olmasınlar. Elbisesinden bize parçalar veriyor. Bir tane bana sıra geldi, bana vermedi. Vermeyince çok üzüldüm, memlekete döndüm. Ya beni niye mahrum etti bu büyük faziletten mübarek zat, anlamadım. Efendim, bir az zaman geçti diyor, haber geldi, Muhammed Mazlum Hazretleri geliyor. Halbuki uzak mesafe çok. Bize de böyle bir şey dememiş. Bütün millet diyor, karşılamaya çıktılar. Ben de çıktım, çok sevindim. Efendim, şehrin dışına doğru çıktık. Baktım Hazreti Şeyh beyaz bir at üzerinde geliyor. Geldi bana dedi ki, ya Abdurrahman, üzülme, mahzun olma dedi. Al teberrüken sana da takçemi vereyim. Dedi. Bana da takçesini verdi. Takçesini aldım. Bir de baktım ki, takçe elimde, o yok. Halbuki gelmemiş. Zahiren gelmemiş. Manen gelmiş. Ama takkeyi veriyor, takke elimde diyor. Takke elimde diyor. Öylece benim üzüntümü giderdi. Bir âmâ zat geldi. Gözleri kör. Dedi ki, ya Muhammed Masum Hazretleri, bana dua buyur, gözüm açılsın. Ha. Tıbben bunun ilacı var mı? Hangi körün gözünü açacak? Efendim, âmâ. Bu şekilde himmet istedi, yardım istedi, mübarek tükürüğünü aldı, kendi tükürüğünü. Efendim, iki gözüne onun tükürüğünü, kendi tükürüğünü sürdü. Dedi ki, şimdi dedi böyle nasıl geldinse âmâ gibi yine âmâ olarak böyle git. Eve gidince gözünü açarsın. Bak, hemen açmıyor. Gitti eve âmâ olarak, gözünü açar, evde bir baktı, görüyor. Allah'ın izniyle ne oldu gözleri? Görmeye başladı. Mübarek tükürüğüyle. Şimdi Evliya Allah'tan birine kadın geldi. Dedi ki, bu çocuğum âmâdır. Himmet buyur bunun gözünü aç. O da dedi ki, be kadın git işine dedi. Ben dedi İsa Aleyhisselam mıyım ya? Bu iş. Zor iş. Keramet de büyük, çok büyük keramet bu. Çok zor. Çünkü Kur'an'da peygamberin mucizesi olarak geçiyor bu. Onun için kadın biraz ümidi kesti. Kadın üzüldü giderken o zata Mevla'dan nida geldi. Körlerin gözünü açan İsa mıydı, ben miydim? Sensin ya Rabbi. E bensem, yine ben duruyorum. Niye dua etmiyorsun kadına? Görüyor musun? Orayı ayırmak lazımdır. İşte İmam Masum'un böyle büyük bir kerameti daha zuhur etti. Rafizilerden biri, Rafizi biliyorsunuz, Şia'nın da aşırısı, gulat. Ebu Bekir Sıddık'a sövüyor, Hazreti Ömer'e sövüyor, maazallah. Böyle insanlar çok. Mübareğe haber geldi. Hem de bir insan hani gizli bir niyet taşır, efendim kendi adamlara da bu cehren açıkça sövüyor, bütün milleti şahit tutuyor, böyle bir melanet yapıyor. Çok kızdı İmam Mazlum Hazretleri. Onlar Allah'ın gazabı için gazaplanır, Allah için gazaplanır. Öyle şiddetle kızdı ki önünde bir karpuz vardı. Önde bir karpuz vardı. Bıçağı aldı, karpuzun ortasına sapladı. Buyurdu ki, şu habisi, şu pis rafiziyi kesiyorum dedi böyle. Karpuzu kesti. Adam da orada anında öldü. Ya. Bıçağı üzerinden çekti, efendim, anında o rafizi geberdi. Hazreti Sıddık'a söven rafizi geberdi. Bu da onun büyük kerametlerindendir. Buyuruyor ki, Berat gecesi, efendim, teveccüh ettim. Hallerimi, manevi hallerime bakayım, müritlerimin durumuna bakayım. Dünya neresinde olsalar o müritlerinin durumlarına vakıf olurlar, haberdar olurlar. Buyurdu, öyle bir miraç bana nasip oldu ki ondan önce hiç nasip olmamıştı. Ve kimseye bu misilli hal nasip olmadı diye bana ilham edildi. Sonra anladım ki muhlas, peygamberler hakkında buyuruluyor, muhlas kullar, seçilmiş kulların nispeti, huzuru sana ihsan edildi. Sonra bana hilatler verildi, birbirinden üstün makamlar verildi. Öyle şeyler bana gösterildi. Miraç'ta keşifler, zuhuratlar oldu. Biraz anlatacak olsam, İmam Rabbani Hazretleri buyurduğu gibi boğazım kesilirdi ve kimsenin aklı havsalesi onları almazdı. Kabe-i Muazzama'yı hac yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret buyurdu. Gör ki tavafa başladım. Baktım çok güzel erkekler, kadınlar, efendim benle beraber tam bir aşkla şevkle tavaf ediyorlar, Kabe'yi öpüyorlar, sarılıyorlar, ayakları yerde, başları gökte. Sonra bana bildirildi ki kadınlar hurilerdir, erkekleri meleklerdir. Orada devamlı onlar duruyorlar diyor. Ama her göz onları görmüyor. Baktım Kabe-i Muazzama geldi diyor, bana sarılıyor. Kabe-i Muazzama beni öpüyor, beni sıkıyor. Bütün bereketler benden çıkıyor. Bütün aleme yayılıyor. Allah Allah. Bu nedendir? Hakikatül Kabe. Kabe'nin hakikati var. Tarikat derslerinden biri budur. Kabe'nin hakikati. İşte o makama erdiğimden, kazandığımdan. Tabii şimdi de o dersleri yapanlar vardır ama tabii gece geçiyor. Öyle dersi bitirdim zannediyor. Bir şey kendisine hasıl olmuyor. Ama hiç şüphesiz ki ehli mevcuttur. Allah bizi onlara bağışlasın. Sultanın huzurundaki hizmetçiler gibi diyor, ruhaniler, melekler böyle Kabe'de devamlı duruyorlar. Efendim ziyaret tavafını yaptım, farz tavafını yapar yapmaz bir melek geldi, alemlerin Rabbinden haccımın kabul beraatını getirdi diyor. İmam Mazlum Hazretleri eline veriyor. Neler görüyorlar, neler. Medine-i Münevvere'ye girdim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktım diyor, mübarek hücresinden çıktı. Bana sarıldı. Efendim, Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer ziyaretlerimde hepsine bana hılatlar verdiler, kaftanlar verdiler, makamlar verdiler. Efendim, bütün keşifler, tecelliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Öyle aramızda muameleler geçti. Öyle konular oldu. Bir tanesini söylesem kellem gider. Çok şeyler buldu. Şimdi burada bile bazılarını söylüyor. Ben sizin de belki anlayamazsınız diye söylemiyorum ama... Mesele nedir? Bu zatlara verilenlerdir. Sebebi nedir? Tebaiyettir, uymaktır, Resulullah'a tabi olmaktır, verasettir, onun varisi olmaktır. Varis, tabii mal sahibi ne bıraktıysa tümüne varis oluyor. Onun için İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azim bu gibi zatlar peygamberlik dışında, nübüvvet dışında, vahiy dışında geri kalan bütün makamlar kendilerine verilen zatlardır. Ancak ne denemez? Vahiy geliyor denemez, peygamber oldu denemez. Bunun dışındaki bütün makamlar, kemalat bu kişilere Allah Teala tarafından verildikçe verilmiş. Evet. Veda edeceğim diyor Medine-i Münevvere'den. Cennetül Bakî'de ehli beyt bütün görüştük. Efendimizin aileleri, ezvacıları görüştük. Sahabe-i kiramla görüştük. Hepsi bana hilatlar, hediyeler verdiler. Efendim neler neler... Baktım diyor, yerden arşa kadar benim nurumla nurlanmış. Çünkü o kayyum. Kayyum olunca, Allah Teala halifeliği ona verince, bütün alemin zerreleri ona yönelmiş bulunuyor. Ayrılırken çok üzüldüm, ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hücre-i Mutahara'dan çıktı. Bana kralların tacı gibi bir taç, en güzel cevherlerle süslü bir hılat verdi. Ve buyurdu ki, bu önce verdiklerim gibi değil, bu özel... Allah-u Teala'nın zatıyla ilgili kayyumiyet makamından bir hilattir. Buyurdular ve beni öylece uğurladılar buyuruyor. İmam Masum Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin 900 bin müridi vardı. O zamanki nüfusa hesap edin. 900 bin müridi vardı. Bunlardan 100 binini evliya yapmıştır. 100 binini seyri sülükü bitirtmiş. Seyri sülük ne demektir? Manevi yolculuk demektir. Bu her yolculuk gibi otobanın bir girişi var, bir çıkışı var. Manevi yolda da basamaklar var, mertebeler var, dereceler var. Seyri sülük diyoruz. Bugün de bunu yapanlar var, yaptıranlar var. Allah bize de ulaştırsın inşallah. Bu seyri sülükte, bu manevi yolda, yolculukta efendim 100 bin müridini sona erdirmiş. Yani velilik mertebesine ulaştırmıştır. 7 bin tane halifesi vardı. 7 bin halifesi. Halife ne demek? Hepsi mürşit. 7 bin rakamlara bak. Hepsi en büyük velilerden. Çünkü diyor, mübarekte öyle bir hal vardı ki, bir haftada müridi geldi tarikata girdi, seyri sülüke başladı. Bir haftada çalışanı fenafillah yapardı. Fenafillah öyle bir makamdır ki, işte öyle bir makamdır ki, 1000 sene ömrün olsa, Allah'tan başkasını aklına getirmek istesen getiremiyorsun. Zorlasan getiremiyorsun. Her şeyi unutuyorsun, sırf Allah kalır. Fenafillah makamı. Bir haftada diyor o makama ulaştırır. Onun için diyor tarikatta ilk adım nedir? Felafillah'tır. E şimdi bakıyorsun adam sende o hal var mı? Yok. Öbürüne bakarsın ben tarikatı bitirdim diyor. Tarikat mı seni bitirdi, sen mi onu bitirdin? Belli değil. Neyi bitirdin? İlk adımı bunun fenafillah'tır. Sende bende o halden nasip yok demeyeyim. Belki sende vardır. Onun için milleti nasıl bilirsin kendim gibi olmasın. Efendim inşallah ehli mevcuttur. Bu zatlar efendim bir ayda, bir haftada fenafillah, bir ayda kemalat velayet. Kemalat velayet demek veliliğin bütün hünerleri veriliyor sana. Bir ayda. Bazılarına diyor bir teveccühte, teveccüh ne demek? Alnına alnına dayar, kendine gelen feyizlerden o tarafa yansıtır. Tabii karşı tarafta da kabiliyet olması lazımdır. Çünkü ne olmuyor? Mıknatıs tahtayı çekmiyor. Öyle mi? Ha, mıknatıs tahtayı çekmiyor. Sende de biraz olacak ki çekilesin. Ha. O sen ne kadar çekse de sende iş olacak. Bir teveccühle beraber bir kişiyi diyor anında bütün velilik makamlarına getirebilir. Bir teveccühle. Ne nasipli adamlar varmış, ne bahtiyar insanlar varmış. Biz de sevenlerdeniz elhamdülillah. Bu sevgi var ya işi bitirir. Ama seven sevdiğini çok hatırlar, tabi olur, itaat eder. Bu gibi şartlar da yerine getirilirse sevgi de ispat edilmiş olur. Kuru sevgiyle de hiçbir şey iddia sabit olmaz. Allah bize sevgimizi samimiyete erdirsin, sevgimizi ispat sahasına çıkarttırmayı nasip etsin. Şimdi İmam Muhammed Masum Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri'nin orada büyük türbesinde ziyaret ettik. Yanında kimler yatıyordu? 3 tane oğlu yanında yatıyor. Kubbesinin altında. 3 tane oğlu da dışarıda türbelerinde yatıyor. 6 oğlu da yanında. 6'sını da ziyaret ettik. Bu 6'sı da nedir? Evliyaullah'ın büyüklerindendir. Şimdi bu oğulları 7 iklim Allah onlarla nurlandırmış. Bu yıldızlar Müceddit radıyallahu anh İmam Rabbani buyurdu ki İmam Masum Hazretlerine İnne evladeki yekûnûne misli. Senin çocukların benim gibi olacak. Senin gibi olacak da demiyor bak. Senin çocukların benim gibi olacak. Böylece o sülaleden işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet dünyaya yayıldı. Birincisi Şeyh Muhammed Sıbgatullah Kaddesallahu sirruhu. Muhammed Masum'un yanında bu zatı ziyaret ettik. Bu 1032'de doğmuş. İmam Rabbani o doğunca buyurdu ki bunda dedi manevi bir koku buluyorum. Sıbgatullah adını koyun. Sıbgatullah ne demek? Allah'ın boyası. Allah'ın boyasıyla boyanmış. O ismi taktı. Zahir batın ilimlerini babası İmam Masum'dan okudu. Bütün makamları efendim sonuna erdirdi. Babası ve dedesi gibi, babası Muhammed Masum, dedesi İmam Rabbani, onlar gibi makam sahibi oldu. Çok hastalandı. Artık küçükken hastalığında millet ümidi kesti. Dediler bu çocuk herhalde yaşamayacak. İmam Rabbani Hazretleri getirdiler. Buyurdu ki korkmayın. Çok uzun yaşayacak, çok büyük mürşit olacak. Sanki dedi şimdi görüyorum Pir-i Fani ihtiyar olmuş, elinde baston, etrafında binlerce talebe ders alıyor. Sanki şimdi görüyorum. Buyurdu. Hakikaten de Muhammed Sıbgatullah Hazretleri 90'ı geçti yaşı ve babası Muhammed Mazmaz Hazretleri halifelik icazeti verince Kabil'e gitti, şimdiki Afganistan'ın başkenti mi? Kabil'in kutbu oldu, bütün oralardan makamlara mazar oldu, bütün insanlar tarikate girdi onun vasıtasıyla. Çok tasarrufları ve kerametleri olan bir zattır. Bir tanesini anlatıyor, diyor ki ne fakirin biri geldi bir şey istiyor, yanında da verecek bir şeysi yok, üzüldü. Orada bir kerpiç parçası vardı. Ona bir teveccüh etti. Altın oldu. Hemen ona verdi. Çok ufak iş bunlar. O zatlara göre. Bize göre bu kadar kerpiç el üzüm yok. Şu kadarı için kafayı keserler. Bize göre büyük iş. Bu zatlara göre süfli keşif bunlar. Ama keramette istikamet şartıyla haktır. Efendim ikinci oğlu yine biz orada ziyaret ettik bu zatları. Yanındadırlar. Şerafuddin Hüccetullah Muhammed Naksibend. Onun türbesi var dışarıda, tam yanında değil. Bu ta ziyaretlerin sonundaydı. Oraya kadar yürüdük gittik. Naksibend-i Sani. İkinci Naksibend diyorlar bu zata. Torunu türbeyi açtılar. Allah razı olsun yar dedik. 1034'te doğdu. Hazreti Müceddit İmam-ı Rabbani buyurdu ki Allah-u Teala'ya yakınlık kemalatında bu çocuğun benim eşimdir. Bu zat. Efendim Hüccetullah Nakşibendi Sani efendim Muhammed Said Hazin Rahmi Hazretleri amcası buyururdu ki bu babası ve dedesi gibi büyük kemale sahiptir. Çocukken alnında velilik eserleri zuhur ediyordu. Babası Muhammed Masum'dan okudu. Buluğa ermeden evvel o kadar ilim tahsil etti ki fıkıh, hadis ve tefsirde içtihat mertebesine çıktı. Buluğa ermeden. Nasıl işte? Şimdi böyle bir alim yok 100 yaşında olsa. İçtihat mertebesi diyor fıkıhta. Bir de Kur'an'daki sırlar, mukatta harflerin sırları kendisine verildi. İmam-ı Masum babası öyle hürmet ederdi ki bir kere dedi ki bu çocuk her ne zaman yanıma geliyor, hürmeten kalkmak istiyorum. Bazen unutuyorum, kalkamıyorum dedi çocuğu için. Hürmeten kalkmam gerektiğini hissediyorum. Babasına mektup yazdı bir kere. Şöyle ilhamlar, böyle hitaplar bana geldi. Bana buyuruldu ki sen evliyadansın. Sen benim salih kullarımdansın. Sen dünya ahiret korku üzüntü çekmeyecek dostlarımdansın. Sonra baktım hiç vasıtasız Mevla'ya ulaştım. Ben öyle zannederken bir de baktım babasına diyor sizin mübarek suretiniz araya girdi. Tabii vasıtasız bir şey olmuyor aslında. Öyle görünse de vasıta yine babasıdır. Sonra baktım sizinle birleştim. Bensiz oldum. Tecellilere mazhar oldum. Efendim Hak Teala'nın tenezzül ve tecellisine mazhar oldum. Acaba bu zuhuratlarım doğru mudur değil midir diye. Yani onu da illa tasdikini istiyor babasından. Buyurdu ki evladım bunları tasdike ne lüzum var? Benimle müşterek bir mertebeye eriştiniz. Fakat yine de tasdik üzerine tasdik ederim buyurdu. Böylece haber gönderdi. Yani öyle ilhamlar geliyordu. İmam Masum Hazretlerine bildiriyordu. Huruf-ı mukattalerle ilgili. Buyurdu ki evladım dedi bu Kur'an'daki kesik harflerin sırları dedene verilmişti İmam-ı Rabbani'ye. Bundan sana da nasip verildi dedi. Mübarek olsun. Ve kayyumiyet makamı, bana verilen kutupluk ve kayyumluk makamı size verildi. Allah mübarek etsin dedi. Ve o oğlu Hüccetullah adında mübarek zat. Onun en büyük halifelerinden efendim torunu Muhammed Zübeyir. Bu üçüncü kayyum İmam Masum'dan sonra. Onun ayrı bir türbesi var. İmam Masum Hazretleri'ne giderken hemen solda ilk türbe kimdir nedir sorduk soruşturduk açtırdık. Türbeyi ziyaret ettik elhamdülillah. Bu Muhammed Zübeyir Hazretleri, bu da efendim onun torunu. İmam Rabbani'nin çocuklarından meşayihin sonuncusu. Bu zat. Kur'an-ı Kerim ezberledi, bütün ilimleri tahsil etti. Dedesinin yanında, dedesi Muhammed Masum. Kamil velilerden oldu. Efendim, büyük makam sahibi o zatı da ziyaret ettik. Birisi geldi, müritlerden birisi. Dedi ki ona, o da orta tekkede son şeyhlik yapan zat. Dedi ki bana dedi, İmam-ı Rabbani'ye ait manevi makamların tamamını bir teveccühle vermeni istiyorum. Dedi evladım kaldıramazsın. Dedi kaldırırım ne olursa olsun. Dedi buna bütün insanlara dağıtsak bir anda insanlara ağır gelir tümüne dağıtsak. Sen bunu tek başına nasıl İmam-ı Rabbani'nin nispetini istiyorsun? Dedi o yine ne olursa olsun ısrar edince dedi tamam gel dedi o zaman. Bir teveccühte bulundu. Bütün nispeti müceddidiyeyi bir anda ona verdi. Fakat dayanamadığından o anda vefat etti. O kişi. Bu işler böyle. Sırlar. Şeyh Azizan, büyük zat, Hacı Ali Ramiteni, Nakşibendi Hazretleri'nin şeyhlerinden o, Bukhara'da, büyük veli. O da öyle bir misafiri geldi. Misafir gelince bir şey ikram etmek gerekti, evde de bir şey bulunmadı. Öyle üzüldü, öyle üzüldü. Bir genç çocukla bir çorba yapmış, pişirmiş müritlerden. Dedi getireyim şeyhime, gitti kapıyı çaldı, Hacı Azizan Hazretleri çıktı. Efendi Hazretleri dedi, bu çorbayı pişirir pişirmez siz aklıma geldiniz, buyurun. Evladım dedi. Tam dedi, misafire ne ikram edeceğim diye çok sıkılmıştım. Öyle makbule geçti ki, bunu sonra görüşürüz dedi. Hemen misafiri yedirdi, uğurladı. O genci buldu, gel bakalım dedi, iste benden ne istersen. Hay anasın, adam Mercedes verse alamaz, o bir çorbayla. Ya, vaktine saatine bir de ihlasa denk gelirse bir çorba bile işi bitirir. Dedi ki Ne istersen deyince adam da ucuzcu değilmiş o genç. Senin gibi olmayı isterim. Dedi evladım, o dedi biraz büyük iş. Yani dayanabilsen mesele değil bu işler, zor işler falan. Yok dedi, ya bak ölüm tehlikesi var, dayanamazsın. Razıyım. Razıyım dedi. Ölürsem de öleyim dedi. Ne şeyli adamlar ya, ticareti bilen adamlar ya. O kadar ticareti bilen adamlar. Biz olsak, ha ölmek falan da mı var? Kalsın ben biraz, biraz sizden aşağı olsun falan. Adam dedi ki senin gibi olayım dedi, ölürsem öleyim dedi ya. Ondan sonra, bu meşhur Raşahat-ı Şerife'de geçer, Rabıta'da ben yazmışım onu. Ondan sonra, gel otur dedi evladım dedi. Bir teveccüh etti, aynı onun gibi oldu, yüzü de. Dışarı çıktı, bütün müritler şeyhimi zannetiyor. İkilendiler. Yüzü de döndü, kalbi de döndü. Tıpatıp oldu. 40 gün tahammül edebildi, 40 gün sonra vefat etti tabii. Ya, verirler verirler ama işte. Efendim, dayanma meselesi, kabiliyet meselesi. Muhammed Zübeyir Hazretleri, İmam Masum'un torunu. Birisi geldi, dediler ki bir ihvan vefat edecek, yetişirseniz, peki dedi gitti. Bir baktı, adam vefat edecek, çocukları küçük, hepsi yetim kalacak. Üzüldü. Çok acıdı. Hep çocuk, küçücük çocuk baktı hepsi. Adam da ölecek. Herhalde genç ölecek, neyse. Dedi ne yapalım dedi. Kayyumdu bu da, mübarek. Üçüncü kayyum odur Mahmut Asuf'dan sonra. Aldı onu göğsüne. Ölecek, ölüm döşeğindeki adamı okudu. Allah ona şifa verdi. Senelerce yaşadı. Halbuki vakti gelmişti. Mevla'dan böyle bazı özel müsaadeler alınabilir. Vakti gelmişti. Ne zaman vefat etti? Şeyh Muhammed Zübeyir vefat ettiği anda vefat etti. Neden? Onu kendine bağlamış. Kayyum ya, onunla tutuyor kendini. O gittiği gibi o da. Ne adamlar varmış be. Ya şimdi böyle adamlar olsun. Millet trilyar verir beni de kendine bağla diye. Herif böbreğini bağlıyor makineye. Adamlar ki beni kendine bağla, birkaç sene daha yaşayayım. Milyar vereyim sana. Ya. Himmet bu zatlara verilmiş. İmam Masum Hazretleri'nin oğullarından üçüncüsü Mürevvicü Şeria Ubeydullah Muhammed yine. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O yanında yatıyor. Yanında yatıyor. Aynı kubbede yatıyor. Doğduğu zaman 1037 senesi İmam Masum Hazretleri İmam Rabbani oğluna şu ayet okundu o çocuğu doğunca. Estaizu billah. Ve selamun aleyhi yevme ulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Doğduğunda da ölürken de efendim dirilirken de bu çocuğa selam olsun. Ayettir bu. O ayet onun çocuğuna da okundu. Ya. Bizde neler oluyor? Bizde çocuk doğunca zurnalar oluyor, davullar oluyor. Öbürü efendim gülmeler oluyor ve fuzuli fuzuli işler. Bak ne çocuklar, ne babalardan doğuyor. Ne efendim işte onlar doğurken de böyle ilhamlar oluyor. Ya onlar dünyaya ışık saçıyor. İlimde, amelde, takvada, verada, nazirsiz, eşsiz, benzersiz idi. Babası Muhammed Masum Hazretleri vasıtasıyla manevi makamların en yücelerine ulaştı. Zamanının kutbu oldu. Çok insanlar kendisinden yetişti. Babası onu çok severdi Muhammed Masum Hazretleri. Buyururdu ki şu iki parmak gibi beraber manevi yürüyüşümüz iki parmak gibi yan yanadır. Buyururlardı. Çok tevazuluydu. Çok vakarlıydı ki bir insana daha diyorlar yani istemediği bir şeyle karşılık vermiş değildir. Cüzdanlı hastalar gelirdi. Bir cüzdanlı hasta geldi. Hala tıpta ilacı yok. Şifa istedi. Ona abdest suyunu içirdi. Kendi abdest suyunu. İçirdi. Adam anında cüzdanı geçti. Yeni deri çıktı. Cüzdanlı deriler döküldü. Bunlara ufak iş. Ya Allah dostlarına. Çünkü Mevla vasıtasıyla. İhvanından birine büyük bir ejderha yoluna çıktı. Büyük yılan. Himmet istedi. Anında geldi onu katletti. Efendim o ihvanını kurtardı. Mübareğin huzurunda, ders halkasında sabah akşam o kadar talebe gelirdi ki çok geniş yerleri var hakikaten. Yerleri çok geniş. O kadar geniş yerde bir kişiye oturma yeri kalmazdı. Allah yeniden şenlendirsin oraları. O güzel kubbeleri duruyor orada. 300 dönüm arazi. İmam Rabbani'nin torunlarında şu anda 300 dönüm arazi. Fakat 70 tane Müslüman var. Allah yeniden şenlendirsin inşallah. Dua edelim. Dördüncü oğlu Şeyh Muhammed Şeref. Kaddesallahu sirruhu. Bu 1048'de doğdu. Bütün makul, menkul, furu, usul ilimleri bitirdi. Zamanının biriciği, ekranının teki oldu. İlimlerde çok tasnifler, kitaplar, haşiyeler tasnif etti. Bütün faziletleri tamamen sindirdikten sonra İmam-ı Masum Hazretleri babası dedi ki, oğlum sen biraz geç doğdun. Benim ömrümden 2 sene kaldı. Şimdi sen bundan sonra zahiri ilimleri bitirdin, yuttun. Fakat tasavvuf ilminde biraz geri kaldın. Vakit az, benim de kaç senem var? 2 senem söylüyor, 2 senem kaldı. Efendim, sana dedi bir teveccüh yapayım da tek teveccühle seni bir anda bitirteyim dedi. Bütün makamları. Öbürü ne oldu? Öbürü isteyen, kabiliyet olma, karşı taraf dayanamayınca vefat etti değil mi? Bak ona dedi ki sende o kabiliyet var, kimin parçası? İmam Rabbani'nin, Hazreti Ömer'in, nereden geliyor? Dedi sana bir teveccühle, Allah'ın inayetiyle dedi, müceddidin bereketiyle, İmam Rab, dedenin bereketiyle hepsini senelerin teveccühüne üstün ve faik olsun. Böylece 3 velayet, suğra, kübra, ulya, 3 türlü mertebede velilik var. Hepsini, efendim 7 hakikati bir anda kendisine verdi ve bir teveccühle bütün makamları ona bitirtirdi anında. Ya işte demek ki babasının ne kadar tasarrufu var, oğlunun da ne kadar alış gücü var. İki tarafta da istidat olduğunu gösteriyor. Mevla Teala'nın fiillerinin, sıfatlarının, şanlarının tecellilerinden aldı. Öz Zat-ı Pâki Sübhaniye'nin tecellisine efendim mazhar olacak duruma bir teveccüh ve iltifatla, yönelişle getirdi. Allah Teala sırlarını takdis eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Kerametleri sonsuz. Ölüm döşeğinde ilacı olmayan hastalık sahibi geldi, dua istedi. Bir şey okudu ona, adam sanki bağlardan çıkmış gibi bir anda ayağa kalktı, yürüdü, sağlamlaştı. Bu zatların nimetleri böyle. Bu mübarek 1117'de vefat etti bu oğlu. Son sözü hasbunallahu ve ni'mel vekil oldu. Bu kelimeyle vefat etti. 5. oğlu, ulemanın, evliyanın hulasası, tarikatın bereketi, Muhammed Sıddık kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu onun yanında değil. Hemen başucunda kendi özel türbesi var. Bu çok büyük veli. Onu da orada ziyaret nasip oldu. Bu mübarek zat 1057'de doğdu. Zahir batın ilimlerini babası Muhammed Masum'dan okudu. Bütün makamları geçti. Kabe'yi hacca gitti. Mekke'de, Medine'de büyük kabule mazhar oldu. O zamanki en büyük veliler Seyyid Abdullah Bahseyn Alevi gibi Medine'nin en büyük şeyhleri, alimleri kendisine tarikata girdiler. İntisap ettiler. Oralara tarikatı götürdü. Sonra geldi Yeni Delhi'ye. Eski adıyla Delhi. Orada şeyhliğe başladı. Bütün zengin, fakir, amir, memur, alimler, şerifler, seyitler kapısında izdiham yaptı. Hindistan'ın o zamanki sultanı tarikata girdi. Bu zatın vasıtasıyla İmam Masum'un oğlu. Çok ilim, ilim, tevazu, güzel ahlak sahibiydi. Çok kerametleri var. Çok. Bir tanesini söylüyoruz. O da nedir? Yeni Delhi'de vefat etti. Dedesi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yanına Serhen'de defnedilmesini vasiyet etti. Naaşını aldılar omuzlara. Serhent ile Yeni Delhi arası bayağı uzun. Biz otobüsle 5-6 saatte gittik. O yolda giderlerken ne zaman cemaat, tabi o kadar gün gidecekler, namaz kılacaklar, ezan okun. Ne zaman ezan okunsa ölüsü naaşından müezzine cevap verirdi. Müezzin Allah-u Ekber, orada Allah-u Ekber. Diridirler. Allah dostları diridirler. Sen anlasan da anlamadın. Bazıları diriliğini ne yaparlar? Böyle gösterirler. Bazıları göstermezler. Sen de kanarsın, ölü zannedersin. Müezzine cevap veriyor naaşından. Bu kerameti zuhur et. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Evliyaullah'tan birini yıkıyor. Yıkarken daldı onun eline, bırakmıyor. Allah Allah. Cüneyd-i Bağdadi şaşırdı, baktı. Gitti kulağına, dedi ki ölü ölü yıkıyor, cenazeyi yıkıyor. Dedi biliyorum dirisin ama dedi elimi bırak da işi bitirelim dedi ya. Yani ne yapalım dedi şimdi seni. Yıkayacağız, yıkılacağız, başka çare yok. Biliyorum, dirisin dedi. Ama şeriatın bir hükümleri var dedi yani. Elimi bırakmazsan onu yapamıyoruz. Allah Teala bize de o manevi diriliği nasip eylesin inşallah. Ondan sonra efendim kaçıncı oğluna geldik? Altıncı oğlu, bizim silsilemizde olan. Onun ayrı büyük türbesi var. İmam Masum'dan sonra sırayla yapmışlar. İmam Rabbani'ki en büyük kubbe, sonraki kubbe Muhammed Masum'unki büyük, ondan sonra silsilede olan bu zat kimdir o? Seyfuddin Ebu'l-Berekat Ahmet. Kaddesallahu sürruhu. Bu Muhammed Seyfuddin Hazretleri, Faruk-i Hazreti Ömer'in torunu, Müceddidi İmam Rabbani torunu Muhammed Seyfuddin, bizim silsilemizde de bu zat geçiyor. İnşallah ondan sonra önümüzdeki hafta inşallah onu anlatacağız. O bizim silsilemizdedir. Ondan sonra Seyyid Nur Muhammed Bedavi'ni ziyaret ettik. Ondan sonra Habibullah Can Canan Mazhar, onu ziyaret ettik. Onlar o silsilenin devamıdır. Ondan sonra Abdullah Dehlevi Şah, Allah şefaatlerine nail eylesin. Şimdi bu feyizlerle sizi haftaya kadar, ölünceye kadar nurlara gark eylesin. Allah dostlarının şefaatine, himmetlerine nail ve mazhar eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâ selükel cenneh mâ qarrab eyleyhâ min qabli mu'amel. Ne'udu bike minen nâr ve mâ qarrab eyleyhâ min qabli mu'amel. Allahümme nâ selükel min khayr mâ seyleküm nebiyyüke Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udu bike min şerrimes ne'adeküm nebiyyüke Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Entel müsna'in ve aleykel velâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, severek okuduğumuz ve anlattığımız ve aşk ile dinlediğimiz bu mübarek velilerin, isimleri geçen zatların himmetlerini hepimizin üzerimizde daim eyle. Teveccühlerini, tasarruflarını bizlere hakim eyle. Amin. Cümlemizi onların yolunda yaşayıp devam etmeye, silsilelerine eklenip tutunmaya, kulplarından sımsıkıca sarılmaya muvaffak eyle. Amin. Bu silsileden, bu zincirden, bu halkalardan bizi ayırma Ya Rabbi. Bizi sapıkların, şaşıkların yollarına götürme Ya Rabbi. Bizi düşmanlarına bize sevdirme Ya Rabbi. Dostlarını bize yerdirme Ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bizi şu anda da onların yolundan giden zatların yoluna nasip eyle Ya Rabbi. Bu yolda yaşayıp ölmek nasip eyle. Ahirette yüzlerini görmek nasip eyle. Amin diyenlerine arzuhumden azat eyle. Buradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Ya Rabbi, Fatma Çiçek Ruhu'nu okunan 41 Yasin Şerifleri ve sair cemaatlerimizin hediyelerini kimlerin sahiplerine niyetleri ise kabul eyleyip ruhlarına isal eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabullerine nur eyle. Cemaattan vefat etmiş 33 yaşında iki çocuk sahibi Saim, Samim isminde bir zat, yine Mesut isminde bir zat vefat etmişler. Turan Yalçın, bu isimleri anılan ve anılmayan bütün cemaatlerimizden vefat edip kabirde hediye bekleyenlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sohbetlere bir kere dahi iman ile gelip iman ile çene kapayanları geldiklerine memnun eyle. Hediyelerimizi vasıl eyle. Bizlere de böyle arkadan anılmak, okunmak nasip eyle. Amin. Hürmet Taha ve Yasin ve Selamun Aleyhi Mursayin ve Elhamdülillahi Ya Rabbel Alemin. Ya Şerefin Nebbi ve Ali ve Sahamü Şahına ve Efendi Baba. Cemil Meşahına ve Sahamü İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum. Seyfuddin Ebu'l-Berekat. Ubeydullah Rar Şah Nakşibend Alaaddin Attara. Halid Ziyaddin Hacı Abdullah Mustafa Aşmet Garibullah. Nurullah Efendi Halid Abdullah. Bezzet Efendi Hüseyin Kutsi ve Şerif Kutsi. Matil Yemaatil Hadirin. El Fatiha.